Det fanns en tid när de skurkigaste skurkarna gjorde som de ville i den lilla byn. Men som tur var dök det till sist upp någon. Oh, Bamse! Som kunde sätta stopp för deras dumheter. Så nu är byn en fridfull liten plats där alla trivs. Alla utom en. Och han har en plan hur han ska stoppa Bamse en gång för alla. Vem lagar Bamses underhonung? Farmor. Vad skulle egentligen hända om farmor försvann? Ingen stark Bamse. Exakt. Välkomna alla till årets sista avsnitt av Tittar och snackar. Det är en nyårsspecial, ett nytt år väntar. Idag ska vi prata om det som hänt under år 2014. Och den som kommer prata mest är väl antagligen Gustav. Hej Gustav, hur ser det här avsnittet ut? Jag har skapat, det blir ingen temperaturlista för jag fuckar alltid upp dem. Där vi går från ett till sämsta kallaste till det bästa på 10. För det blir alltid för mycket, för krångligt, för rörigt. Man vill ha så mycket sagt. Så jag har bara skapat massa punkter, rubriker. Och så får du reagera på dem. Du och Tony Savala gjorde något liknande under tiden jag var borta. Och jag tyckte det var ganska trevlig alltså, form att lyssna på. Ja, men det kan bli fint. Så det här är alltså ett par kategorier och sägningar från dig från året som året. Precis, ett par eller 18. Men vi rafsar på. Kör hårt, Gustav. Årets, allting börjar med årets, som sig bör. Årets kom igen nu för fan är Lasse Hallström och 100 steg från Bombay till Paris. Jag älskar ju Lasse Hallströms lätta feel good dramavärld, men den blir ju bara lättare och lättare och tunnare och tunnare. Så man har ju slutat känna, det ger ingenting. De vackra bilderna finns kvar, men inte den känslomässiga karaktärslogiken. Du har inte sett den, antar jag. Nej, det har jag inte gjort, men Lasse Hallström är ju en regissör som en gång låg på något sätt på Hollywoods motorväg. Du vet, med så här klar sikt och inte många bilar framför sig. Men så börjar röra sig mer och mer ut mot marginalen. Ja, det han gör nu är ju i princip direkt till videodramer. Ja, fast han får ändå creddiga som young adult filmer och sånt där att göra. Men om han förut låg i främre ledet, du vet, de coola bilarna som kommer bland de 21, Så han lagt sig i mitten och trivs där. Alltså jag skulle vilja att han gör något hjärteprojekt igen, vilket han säkert försöker. Men 100 steg från Bombay till Paris, om man tror att, så här, att den ska vara småmysig, stämningsfull som choklad, så det är den inte. Man bara sitter där och är så här. Det är lite som att se en julreklam. Det är inte mer än så liksom. Nej, okej, okay, så Lasse Hallström är så, ja, okej, okay. Årets kom igen nu för fan 2, trailern till Ridley Scotts film om Moses, som du och säkert andra ser fram emot. Jag känner bara, för fan vad trist att se. Vad heter han som jag tycker om, australiensan? Joel Edgerton. Ja, och han spelar Ramses heter väl den, vad nu är, kungen. Ja, precis, eller vad är. Bror, ja, och Christian Bale i Moses. Det känns så jävla. Jag tyckte som 10-åring att det var trist att se Charlton Heston eller Kirk Douglas så här utsminkade, du vet. Och här blir det lika tråkigt. Det är inget så här politiskt korrekt perspektiv, utan bara trist. För jag köper inte, det är igen när folk bryter på tysk-engelska eller britt-engelska, men alla är egentligen tyskar i 40-talets nazikrig liksom. Alltså jag köper inte illusionen alls. Nej, men alltså man vill ju här, alltså, med den här typen av film, man vill ju hellre ha Mel Gibsons version. Du vet, där han använder skådespelare från det geografiska området. Han, du vet, han låter det inte vara på engelska och sådär. Alltså hellre typ Mel Gibson precis färdig med Apocalyptus tar sig an den här filmen än kanske Ridley Scott som gör lite mer än Hollywood-blockbuster av klassiska mått. Ja, det känns ju inte duggmodigt heller. Och i så fall kan man väl hellre göra en gladiator, för där köper man ju illusionen lite mer, trots att egentligen borde det här gälla på den också, men det gör det inte. Jag tror alla som hör på det här vet skillnaden som vi pratar om. Mm. Ja, jo, men alltså jag pratade faktiskt med en kompis precis om Ridley Scotts karriär, för att det är Adrian som folk som lyssnar på det här kanske på något sätt känner till nu efter Swades-avsnittet där jag pratade om honom. Men Ja, eller ni har syns på vår Facebook-sida också. Ja, precis, små videoklipp. Ja, två kvar där som jag inte har haft tid att klippa klart än. Men jo, men han är i stort Ridley Scott-fan och ser fram emot den här filmen. Och vi diskuterade Ridley Scotts karriär. Vi diskuterade ett par regissörs karriär så här, och när de peakade. Och Ridley Scott var ju den sista filmen av hans som förstås kommer finnas i historieböckerna, var ju typ Gladiator. Ja. Sen har det inte varit så mycket mer och... Nej, men jag tror när vi diskuterade filmen The Counselor som han gjorde, som jag gillar ändå, men bara att jag gillar den så att den är en trea. Ja, men gillar, det är väl helt okej. Det kan man väl säkert... Man kan väl säkert gilla Body of Lies också, eller till och med Robin Hood. Ja. Men jag menar bara att det kommer aldrig stå om dem i de här tunga filmböckerna. Nej, men nej, och jag som inte föll för... Och jag har försökt se om den Gladiator och faller fortfarande inte för den. Då, jag tror tillbaka till så här... 90-talet så här, Thelma & Louise är den senaste Ridley Scott-film som jag älskar. För han har ju fortfarande gjort en del mästerverk. Alltså, vare sig det är Alien eller Thelma & Louise. Så jag tror att hans namn är värt mer än vad hans filmskatt är på något sätt. Alltså han, från den här, man tror väldigt mycket när man hör namnet Ridley Scott. Och man på något sätt bygger in så mycket i hans namn. Men sen kanske det inte finns så mycket bakom det ändå på något sätt. Men jag tror vi är båda överens om att Tony Scott var en mer spännande regissör i alla fall. Ja, verkligen. Men jag kan avsluta det med Exodus och säga just en sak som Adrian skrev på Facebook till mig. Apropå absolut ingenting för typ 2 dagar sedan jag plockade fram här. Och han skrev så här. För jag tycker det är tråkigt med den här filmen är kanske castingen. Inte just i det att de använt Hollywood-skådisar. Det som filmen fått kritik för. Det skiter jag lite i, för jag tycker det är lite så här. Det känns lite klassiskt fint. På något sätt. Att det är en blinkning tillbaka till Ben Hur och Cleopatra. Här. Men han skrev att Bale ser så jävla klyschigt Bale-aktig ut när han flinar och korsar svärd med Joel i trailern. Och det är väl jo, det jag han, tycker. Jag och är Joe som spelar Moses. Så ser ingen... Vi har läst om Moses sen vi var barn. Det är inte Moses. Det är helt fel. Det är så här, han ser för lönnfet ut som Moses. Det är bara fel. Det är felstämt. Ja, men så jag tycker bara att förutom, jag ser mest fram emot i den här filmen, om jag nu kommer se den, Sigourney Weaver kanske. Jag tror att se henne i filmen, för hon är ju mest med i såna här små cameos nu, tack vare att hon var en gång med Alien. Så hon är med i, du vet, hon var med i Cabin in the Woods och sådär. Som någon så det. Men jag skulle vilja se henne i en riktig roll och, ja, fast i min värld så här, att, nej, det är ju ingen riktig roll. Att se henne igen i en riktig roll, det är om hon skulle få göra Dimhöjda bergens goriller eller Working Girl, alltså vara i en normal värld. För det skulle jag gärna se. Jag var hemma för ett tag sedan och då hade mamma köpt en DVD väldigt billig på Lens, alltså utförsäljning. Då köpte en film som heter The Debt. Vad heter den? The Debt med Helen Mirren och Sam Worthington och... Ja, den kom direkt på DVD. Nej, det är direkt till DVD-thriller om Mossad och så israelesiska specialstyrkor och sådär. Och den filmen har jag sett flera gånger omslaget till. Och jag har alltid tänkt att det är en film jag vill se, för det är en film med Sigourney Weaver. Men så visar det att Sigourney Weaver på omslaget var Helen Mirren. Okej. Tyvärr. Ja. Ja, alltså så kan det gå. Jag fortsätter här med mina rubriker. Och det är en del besvikelse. Det kommer mer positivt sen. Det är roligt att prata båda och. Besvikelser där jag inte känner mig ensam, det är X-Men, Robocop och Godzilla. Vi behöver inte snacka om dem. Om inte du har något att säga. X-Men, nej, är för rörig. Godzilla var aldrig Godzilla, utan bara massa folk som stod och tittade liksom. Jag har sett Godzilla och X-Men då, och tycker väl X-Men är mer okej än Godzilla. Men Robocop var ju väldigt nyfiken på. Fortfarande har jag väl någon nyfiken kring den filmen, men det har inte blivit att jag sett den. Men får väl göra det någon dag kanske. Ja, men den fyllde ingen funktion. Och jag var ju ändå så här, vad kul med Joel Kinnaman, men jag tror inte han fick någon skjuts direkt av den. Det känns som att den glömdes bort. Ja, men han och Joel Kinnaman är inte ihop med Olivia Munn längre. Och när han inte är ihop med Olivia Munn blir han så mycket mindre intressant. Kanske i Sverige bara. Det är lite, du vet, som när visst är man tillsammans med en tjej, man har gemensamma vänner. Och sen när man bryter upp med den här personen så måste man dela upp vännerna, du vet. Det är som att när Olivia Munn och Joel Kinnaman gjorde slut, så följde jag med Olivia Munn. Okej, okay. Till The Newsroom som inte jag har sett. En av få tv-serier som jag inte har sett. Ja, jag fick ju, när jag fyllde 30 fick jag ju säsong 1 av en kompis, fast jag hade sett den. Så jag gav den till min mamma, men jag tror inte hon har tagit bort plasten än på den. Ja, grattis på födelsedagen, när var det? Det var i 24 juli, Gustav. Okej, ja, grattis efterskott. Jag fyllde där kring också. Besvikelser där jag känner mig ensam. Apernas planet 2. Du vet att jag tyckte väldigt mycket om den första. För att den hade ett jävla härligt hjärta och äventyr. Nu när de har gjort tvåan har de cyniskt försökt att ta det hjärtat och kirurgiskt placera det hjärtat över hela apernas planet 2. Så att allting bara handlar om att de här aperna är så mänskliga. Ja. Så att det finns ingen istället är en jättetunn handling. Och allting går ut på att aporna är mänskliga och människorna är också mänskliga. Och så är det ett jävla tjat om det. Har du sett den? Ja, det enda jag tog med mig från filmen var att jag tycker det är väldigt, väldigt bra datoreffekter. Men själva handlingen var, alltså det var en typ så här, det känns som att man bara tog en mall till en så här stor film. Och så plockar man in så här, okej, vi behöver ett hot också. Och det ska inte vara så här Independence Day Aliens och det ska inte vara Star Wars Siths. Utan vi tar apor, så bara stoppar man in det i den här mallade historien. Jag tycker inte den kändes inte så originell historien. Och sen så var det också som att jag insåg att Jason Clarke heter väl skådespelare, har huvudrollen här. Som jag älskar efter mästerverket. Som människor har missat. Alla människor, speciellt i filmbranschen, saknar ju alla vill göra en ny Alla presidentens män med Dustin Hoffman och Robert Redford. Jag hävdar att den kom med Zero Dark Thirty. Alltså, den åsikten får du ha, den helt okej. Jag tycker väl Zodiac. Vet du, Zodiac är för när, det är bara för att det är tidningsrelation. Jag menar den här politiska nutiden, skildrad när det sker, som att den har 20 års distans på sig. Det är ju många politiska ämnen, det görs om i nutid, men de bästa filmerna kommer massa år senare. Men Zero Dark Thirty gjorde precis som Alla presidentens män om någonting som sker just då, och gör det ändå så här med ett historiskt perspektiv, och jättebra. Och jag älskar han, heter han Clark? Ja, Jason Clark. Jo, men alltså, okej, jag tyckte också om honom när jag såg Zero Dark Thirty, när jag såg Lawless eller till och med Great Gatsby. Men här är det ingenting. Nej, men här filmen, när han skulle så här step up to the leading man plate, så blev det bara så att oj, han är en så karismatisk. Och sen när han nu spelar John Connor i nya Terminator som kommer nästa år, så känns det nästan som att det är han som hjälper till att dra ner hela det projektet. Alltså jag säger så här: Joel Edgerton hellre än Jason Clarke. Och jag tycker båda är supersexiga som skådespelare. Och då menar jag skådis, du vet, sexiga. Men problemet är när de gör för många sådana här Apernas planet, Terminator, Och det sånt som DiCaprio automatiskt inte gör, för då förlorar man lite av sin karisma. Ja, precis, men det är som att alla vill hitta den där filmserien, den stor filmen var med i, och så skickas det väl ut förslag från en agent, och så griper man tag i någonting. Om man otur blir det Dawn of the Planet of the Apes liksom. Ja, precis. Fast å andra sidan tror jag inte det. Jo, jag tror, för den har ju blivit hyllad. Men ja, nej, vi lämnar den. Och så går vi till rubriken varför krångla till det. Och det är John Favreau. Vem är det, Emil? Presentera honom. För de som är så här: just det, hur placerar jag det namnet? För mig är John Favreau först och främst känd för att han spelade Monicas pojkvän i Vänner. Men han är också regissör. Mest känd kanske för att han egentligen skapade hela det Marvel-universumet när han regisserade Iron Man. Ja, och för oss på 90-talet var det ju han som slog igenom med Swingers, som fick den nu klassiska svenska titeln Du var i brudarna, som kom direkt på VHS. Det var innan DVD, den kom direkt på VHS. Och dit har ju han velat komma tillbaka. Han är, ska vi tillägga också, kanske för mig Hollywoods mest kända viktökare. För det började direkt efter i Swingers var han... Då var han så här smal, fast hade ändå lite kött, som att han gick på gymmet. Och sen när han dök upp som Monicas pojkvän, rika pojkvän i Vänner, så var man så här, oj vad han har gått upp. Men nu tycker man inte längre det, för varje gång man ser honom i en film så har han gått upp ännu mer. Men jag vill bara säga att han regisserade en skitfilm som Iron Man 2 till exempel. Men bara för några veckor sedan så tittade jag på Iron Man 2 med kommentatorspår. Och han är ju väldigt sympatisk att lyssna på. Jag gillar Jon Favreau ändå. Han har ju ändå något att lära han. Ja, men jag skulle säga att jag tycker väldigt mycket om honom. Och därför fick han rubriken Varför krångar till det? För nu har han då gjort filmen Chef. Du har inte sett den? Nej, det har jag faktiskt inte. Men det handlar ju om en kock som har blivit, vet, han jobbar på en restaurang där han inte har något att säga till om. Du vet, ungefär, han gör Iron Man-filmer helt enkelt. Det är en symbol för det. Och så startar han upp en food truck. Det vill säga, han vill ju göra tillbaks till hjärtat. Han vill göra swingers, du var i brudarna igen. Och så har han istället, för jag satt under hela filmen så att jag kände, men varför tog du inte ett ämne som du känner till? Det vill säga, varför gjorde du inte om en stor jävla actionregissör i Hollywood som vill göra sin debutfilm, alltså en independent film som han har kontroll över, där producenter inte bara står och säger själlösa grejer. Varför gjorde han inte en film om branschen istället? Då hade det blivit så mycket bättre. Nu bytte han det till kockvärlden. Och det blir så jävla ytligt. För där till exempel då Lasse Hallström 100 steg från Bombay till Paris har läckra måltider, så är det enda som man ska bli suktad på i den här filmen, det är att han gör så här grillade mackor med smält ost, vilket jag har ätit i typ 8 år och därför blivit tjock. Men det, så det blir så här, den blir löjlig och seg och dum för att han har krånglat till det. Han har gjort ungefär som att du är så här, jag kan inte skriva om det jag alltid skriver om, så jag byter till någonting. Men du byter till en värld du inte har researchat, men du tror att du har researchat den för att alla gillar ju mat, förstår du? Mm. Eller du gillar ju film, så du kan skriva den bästa satiren om filmbranschen. Nja, skulle jag säga, för så mycket har du inte varit i filmbranschens innersta liksom. Så det blev en sån krångla till och filmen blev inte bra, och det var en sorg. För jag tycker om honom och jag tycker han behövs. Alltså, ja. Jag gillar honom också, jag skulle vilja säga honom återvända till Marvel-universumet på något sätt, men ja. Ja, men, ja, och men kanske både varannan damernas. Årets tillrättalagda biografi har jag skrivit. Jag tror ingen av lyssnarna bryr sig. Jag tror inte du bryr dig. Så jag säger titeln och sen kan du bara säga direkt nästa om du inte är intresserad. Men det är en biografi jag inte tror på för 5 öre. Och det är om Saving Mrs. Banks, om där Emma Thompson spelar hon som skrev Mary Poppins och Tom Hanks i Walt Disney. En film jag väntar mig att tycka om, men inte kunde tycka om. Ja, men eftersom jag tror inte många av lyssnarna bryr sig om den filmen heller, så jag säger nästa. Mm. Årets, nu kommer lyssnarna bry sig, årets Adam Sandler, Blended. Betyg 6 för mig. Det vill säga, den var bra. Inte en av hans bästa, inte lika bra som Jack and Jill som ligger på en 8. Jag tycker den är svinrolig. Det där med Al Pacino, den borde du se med mig för att kunna förstå det geniala i det här flamset som, alltså jag gillar ju inte flamsfilmer, men Adam Sandler flamsar helt rätt. Han kan det. Då tycker jag, ja, förlåt alltså, jag vill verkligen tycka om Adam Sandler för din skull. Och då pratar vi alltså den spralliga och tramsiga Adam Sandler. Den dramatiska Adam Sandler kan jag tycka om. Men alltså, jag vill verkligen tycka om han för din skull. Men jag tycker han är helt, han saknar helt att kunna vara rolig. Då föredrar jag i så fall typ Jim Carreys flamsigheter i dåliga filmer än Adam Sandlers. Ja, och det gör ju inte jag. Det är det som är så lustigt. För till exempel, jag väntade, jag tror jag såg Grown Ups den första 3 år efter. Jag väntar ofta in, jag känner alltid, jag har lärt mig. Så jag känner exakt när jag kommer uppskatta Adam Sandlers filmer. Så jag går aldrig på ett förutbestämt datum, för då kommer det gå fel. Men Grown Ups, liksom, då funkar den just då. Och till och med min gamla kompis Johan, som älskade Adam Sandler också, hatar Grown Ups. Alltså så att jag känner mig ensam kvar i världen, du vet. Så man vaknar upp i 28 dagar senare och bara, det är ingen kvar. Det är bara jag här som gillar Adam Sandler. Men fast det är många som går och ser. Men förmodligen är jag den enda någorlunda smarta människan som fortfarande gillar Adam Sandler. Kan det vara så? Men inte Adam Sandler också väldigt kanske stor i USA? Ja. Men mindre här, precis som, och du kan hans namn säkert bättre än mig, men den här mörka regissören som var med i Gone Girl som advokat. Ja, men Tyler, Tyler Perry heter han. Ja, Tyler Perry. Mm. Som är skön i Gone Girl, eller hur? Ja, han gör... dåligt. Jag började även kolla på den, nu tappar jag den filmen också namnet såklart. Men han var ju med i en jävla thriller innan. Med Matthew Fox. Gick ner massor vikt och spelade en mördare. Ah, skit i, gå vidare. Mm. Det är ointressant. Men han gör ju filmer vi i Sverige. De går ju inte upp här för att vi skulle aldrig titta på dem. För de är så gjorda för hans mostrar. Han gör filmer till sina mostrar. Alltså, och verkligen så här afroamerikanska mostrar. Mm. Inte mostrar från någon, utan afroamerikanska mostrar. Och så spelar, alltså det, ja, man, googla Tyler Perry trailer så kan ni se olika trailers. För det är kalkonmässigt, men i Gone Girl är han ju, han är ju bra i andra. Alltså, jag tycker han är typ skönast i Gone Girl. Vad säger du? Ja, det är han. Han har fått mycket beröm för den rollen, men jag tycker väl Sandra att det inte är en roll som kräver så mycket. De flesta hade väl varit rätt okej i den rollen. Ja, det man kanske tycker mest det är skönt att... Förutom Adam Sandler hade väl förstört på något sätt, men... Eller inte. Alltså, okej, okay, hade det varit drama Adam Sandler så hade varit okej. Okay. Men han kommit bara med ett uns av komedi Adam Sandler så hade han sänkt den filmen så otroligt. Ja, men då kan vi gå. Du säger sänkt den filmen. Var ligger den på en temperaturlista? 1 det sämsta, 10 det bästa. Var ligger Gone Girl för dig? Då tar vi helt enkelt rubriken årets David Fincher. Jag har nog placerat den på våran jokerplats, typ på plats 5, och ställt frågan så här: David Fincher, har han peakat så mycket redan med Zodiac att man kan ta bort honom lite från ens filmmedvetande? Ja, och det tycker jag är lite hårt sagt, för han har ju fortfarande en kompetens. Ja, det har han, men han var ju en gud. Han var ju en gud som nu har blivit så dödlig att även om han är fortfarande en av de bättre dödliga, så är det ändå sånt jävla glapp mellan. Ja, men jag tycker, för det du säger tycker jag i så fall passar in på Ridley Scott. Men när jag ser Gone Girl, för jag håller med, jag sitter efteråt och jag säger, är den bra eller dålig? Jag vet inte riktigt. Men det finns tillräckligt många enskilda scener som äggar upp mig, vilket inte, medan jag kan se Ridley Scotts filmer och så är det fan inte en enda scen. Jag försökte till exempel se om Prometheus, för jag tänkte, den är nog ganska bra ändå. Men den är inte det, Emil. Nej, den är ju horribel. Alltså jag har inte ens haft en tanken om att den kanske ändå är helt okej. Ja, ja, men den. Det jag märkte var att första kanske 40 minuterna, så länge de bara undersöker planeten och sådär, då finns fortfarande känslan där. Men sen när intrigerna sätter fart så bara rasar den ihop. Och det gör inte Gone Girl. Jag tycker inte den rasar. Jag tycker bara inte den är så bra som den hade kunnat vara. Du sa någonting om hur man inte skulle ha sett. Ja, men precis, jag tycker Rosamund Pike. Jag tycker det, även om många kanske tycker om att kolla på Rosamund Pike under flykten och sånt. Spoiler. Som enskild sekvens är det häftigt, men för filmen okay, i helhet men... så sabbar den till. Ja, precis, men jag tycker det finns någonting som stör där i att man hoppar från Ben Afflecks historia. Alltså jag tycker att man borde och skit i då att vara trogen boken, vilket jag tycker man ska vara ofta, för jag antar att den här filmen är ett trogen boken. Men jag tycker att man ska bara följa Ben Affleck med det här ovissheten om han är skyldig eller inte och allting. Och första gången vi möter Rosamund Pike i filmen, förutom i flashbacks och dylikt, är när hon stiger ut ur den här bilen och är helt täckt av blod. Och när det händer, då måste Ben Affleck ta ställning till: är det här min fru som hon var, eller är det en annan person, och vad är det som egentligen har hänt? Och där kan han börja nysta och få reda på vilken då horribel människa hon är. Men som det ser ut nu i filmen så tycker jag det känns lite som en workprint där man borde klippa bort mycket. Ja, verkligen, jag håller med. Ja, men då min nästa punkt är vad glad jag blir, och det är att Leslie Mann äntligen har fått huvudroller. Alltså det verkar som att nu har Hollywood fattat att vi kan sätta en huvudroller. Och det var ju The Other Woman med Cameron Diaz, där Leslie Mann spelar jag vet att Emma Grey Munthe, vår favoritrecensent, lite som en antihjälte är hon för oss. Eller hur? Men så här, jag tror vi tycker om henne väldigt, väldigt mycket. Och finns vi ens på hennes karta? Eller fan, jag har ändå gett henne en kram någon gång, så jag finns på hennes karta. Men finns jag på hennes karta, så tror jag att vi mer ligger och stör. Ja, eller jag tror inte vi är tillräckligt intressanta för det. Nej, det är vi nog inte alls kanske. Nej. Nej. Vi ligger för långt bak i den där bilkön där Lasse Hallström har gått in i mitten liksom. Emma Grejmunt märker inte oss på det sättet. Det är liksom som så här, det är som en, att en dag, Gustav, en dag kommer hon märka mig. Absolut, och då kommer hon kommer märka oss båda och vara stolt över, skit i vem av oss hon märker eller på vilket sätt, men hon kommer vara stolt över att folk till henne kommer säga, ja men du nämndes alltid, tittar och snackar, eller hur? Jag kommer någon gång ragga och flörta med henne på Guldbaggalan när jag är packad, på ett sätt så att hon sen, när hon åkte upp morgonen efter med sin man, tänker så här: gjorde jag något fel igår med den här Emil? Har jag gjort någonting som är... Eller vill jag bara, för att viljan finns i henne liksom. Ja, det kan vara så, okej, inget händer, men hon har tänkt tankar och drömt när hon lagt sig där packad bredvid Martin Munthe, att hon ändå vaknar upp och tänker att oj, någonting har hänt i mig efter att träffade Emil som inte är bra. Jag kommer gå fram på en Guldbaggegala och bara säga, jag håller med dig, Leslie Mann är jävligt bra. Leslie Mann, alltså det är kul, men inte Cameron Diaz huvudrollen då? Jag har inte sett filmen. Nej, det är ju Leslie Mann som spelar fru till han dansken Nicolas Gustav, och jag kommer inte ihåg exakt vad han heter, som är stor i Game of Thrones tv-serien. Och han är notoriskt otrogen, och så möts älskarinnan Cameron Diaz och Leslie Mann. Den blir väldigt flamsig komedin, men jag älskar Leslie Mann. Jag gillar Cameron Diaz, men Leslie Mann hade ju sin period på 90-talet där de skulle spela kvinnlig huvudroll i Cable Guy och i... Fast ingen kvinnlig huvudroll, alltså jag menar nu leading woman då. Är du med? Ja, att hon leder hela filmen, jag förstår skillnaden, men jag menar bara att hon ändå inte varit, hon har ändå funnits. Ja, men hon har inte varit, det är nu hon fick göra en riktig leading woman. För inte ens This is 40, det var liksom så här uppdelat med henne och Paul Rudd. Men, och där kan vi komma till Paul Rudd. Så här, årets Paul Rudd har jag skrivit. Vad är han? Ja, just det, han gör en Tobey Maguire och spelar in Ant-Man i 10 år. För man har ju inte sett Paul Rudd lika mycket. Och det är för att, nej, nu ska han spela Ant-Man istället för, han hade ju något så skönt på G här. Varför gå in och göra Ant-Man? Eller man, ja, samtidigt, men när Edgar Wright ringer, ja, så tackar man inte nej. Och sen, jag menar, jag ser fram emot Ant-Man. Det är väl den enda Marvel-filmen nu jag nästan ser fram emot. Ja, och lite på grund av Paul Rudd, precis. Ja, mycket, mycket på grund av Paul Rudd. Och sen är det klart Michael Douglas också. Och Evangeline Lilly och så här. Men att Paul Rudd gör en Marvel-film låter väldigt kul, att hon är med igen. Alltså, det skulle inte förvåna mig om 50 år om fan, det är svårt att uttala hennes namn också. Men om Kate från Lost, det skulle inte förvåna mig om hon ses om 70 år som en av nutidens stora stjärnor, just för att hon var så sparsam med rollerna. Lost, Hobbit, Ant-Man och så här. Du med att hon är någon sorts Daniel Day-Lewis i framtiden, eller ses på så? Ja, eller snarare en så här, Grace Kelly gjorde inte många roller, fast hon gifte sig med en prins sen. Precis. Också. Hon blev en kunglighet, då blir man odödlig fortfarande i hela världen. Ja. Årets Jag blir min pappa, Jag blev min pappa 1. Det är följande historia. När jag var 16 år gammal så såg och älskade jag filmen Crash av David Cronenberg. Alltså inte Oscarsvinnaren som kom senare, utan Crash av David Cronenberg, om folk som tänder på bilolyckor. Har du sett den? Nej, jag har inte sett den, men jag tycker det är väldigt intressant grundidé. Jag skulle även kunna ha en rubrik som heter Årets jag blev min farfar, för han följer alltid upp. Har du sett den? Har du läst den oftast? Men det är så jobbigt att få den frågan hela tiden, för han kan allt. Han har läst alla tidningsartiklar, alla böcker. Så man kan bara svara nej hela tiden. Och jag håller ju på likadant med dig. Men jag ska bara säga att jag har lärt mig någonting idag, för jag har alltid sett Crash som en film från 80-talet och med Christoph Walken i huvudrollen. Jaha. Vart kommer det ifrån? Nej, jag försökte leta i min hjärna, men jag hittade inte den kopplingen. Nej, fan vad sjukt. Ah, ja. Jo, men då såg jag Crash, älskade den. Och min pappa har ju alltid varit min filmidol. Han har klippt ut alla filmrecensioner varje fredag. Vi har hyrt alla typer av filmer. Han har skrivit upp alla filmer han ser. Det finns så mycket gott där. Men där blev det en skada mellan oss, för han tyckte den var dålig. Han gav den betyget dålig, och det har han bara gjort med Motorsågsmassaken innan. Och det skar sig där, för då insåg jag att så här, min pappa är lite gubbig. Alltså så här, han är ingen... Han, alltså, Han bara tittar på, alltså förstår du, det är det där som händer med alla barn med vuxna förebilder liksom. Och samma grej hände mig nu fast att jag var pappa. Och det är när min gudson Ludvig ringer upp mig, för han har varit på Amazing Spider-Man 2. Och han bubblar av lycka, du vet. Han har blivit så jävla berörd, hela Emma Stone, vad som hände med henne. Och jag sitter bara där surt och dissar den, som att jag sitter och pratar med dig i en podcast, förstår du? Så ja, att han blir lite mer så här, han blir lite mindre ivrig för varje frågeställning vi går igenom. För jag bara sitter där och blir den här sura gubben som inte förstår. Och det var året så jag blev min pappa ett. Ja, men det är svårt, för det är ofta hemma man sig själv. För att det finns ju inget jobbigare än att gå på bio som ändå ska vara den här trevliga stunden med någon. Och en bioupplevelse ska ju alltid vara fin och bra. Och så kommer man ut från biomörkret och så börjar folk prata om filmen och är väldigt positiva. Ja. Då är det ju alltid jobbigt eftersom... Ja, även om man ungefär har märkt. Som till exempel när jag och Julius var på Hobbit 3. Han gillar inte den. Så när vi går därifrån, jag tycker lite bättre om Hobbit 3. Men då är det inte så att han säger så här: åh, vilket mäktigt episkt äventyr. Men det gör många för att man ska säga det som filmbolag. För annars förstör man biokvällen. Eller det är det du menar? Ja, men lite så. Och jag menar, jag och du, även om du går och ser en film och tycker den är jättebra, så kan jag ju negga på den. Och vi klarar av det liksom. Vi har den jargongen och sådär. Ja. Men nu exempel har jag varit på några filmer. Det är ändå intressant, även om vi båda är besvikna på filmen. Ja, och jag tror inte att på något sätt att din kväll förstörs, eller din biokväll skulle förstöras av det. Men till exempel, jag har varit på film några gånger då med några tjejer i klassen. Och då kommer vi ut, vi kommer till exempel ut från Interstellar, vi kommer ut från Gone Girl och vi kommer ut från Wish I Was Here, Zach Braffs nya film. Och de här tjejerna är som filmbolagen vill att man ska vara. De kommer ut och säger: åh, vad bra den var. Och Zach Braff är underbar, du vet. Han gör så fina filmer. Jag älskade Garden State. Och Natalie Portman är den exakt som jag själv vill vara och allt det här. Mm. Och så bara sitter de och bubblar av lycka och allt det här. Och jag själv vill ju bara egentligen trycka ner dem på marken. Hålla fast dem. Och bara typ förstöra filmen totalt framför dem. Hur dålig den var. Typ, för både Interstellar, Gone Girl och Wish I Was Here var inte så jättebra filmer. Men så hämmar man sig själv för att kolla tillbaka där. Så man nästan blir tyst istället. Och folk frågar så här: vad tyckte du då, Emil? Du har inte sagt något. Nej, precis. Man bara, nej men den var väl intressant. Eller så säger man någonting, för man vill inte förstöra för dem, precis. Jag hämtade ju upp det här sen med min gudson. För jag kände att det blev en... Där fick han plötsligt, för första gången så såg han mig från ett annat perspektiv. Ja, han kanske såg den mörka sidan av att titta på film. Ja, och snarare så här... den tråkiga sidan av Gustav. Alltså så här att Gustav är som de andra vuxna i mitt liv ungefär. Alltså så här. Men jag tog tillbaka det på ett snyggt sätt. För sen några veckor senare så vill han prata om 21 Jump Street. Som du vet att jag har dissat. För du tycker om 21 Jump Street remaken. Men jag gillar både 21 och 22. Och jag skulle gärna gå se en 23 också. Ja. Men väldigt mycket centrerat kring Jonah Hill. Men så, ja. det är ju så det är. Men och jag fattade ju inte grejen alls. Jag var som andra inför Adam Sandler-filmer. Men då när han ringer upp och bubblar om 21 Jump Street, så hejde jag mig själv. Och jag blev inte tyst heller, utan jag började ställa frågor, bland annat där om Adam Sandler. Typ så här att, ja men Ludvig, det jag inte fattar som älskar Adam Sandler, det är att för mig är det de här flamsiga, de här komedierna också. Men tydligen tycker inte... Du vet, så att jag lät honom vara den som förklarade för mig istället. Och där kände jag så här, och där belönas en karma mig. För två dagar senare så var jag husvakt. Jag har inte tv själv. Men så jag låg och tittade på tv och så dyker 21 Jump Street. Börjar när jag slår på tvn. Jag ser hela 21 Jump Street och fattar den plötsligt. Det var Gud som gick in och belönade mig för min ödmjukhet. Så att jag älskar när jag kan ändra mig om en film jag inte har tyckt om. För plötsligt var den som en 90-tals actionkomedi. Jag fattade plötsligt att det är en actionkomedi. Det är inte en komedi, utan det är en actionkomedi. Och den funkade plötsligt på mig. Så jag är tillbaka. Sen såg jag tvåan och Peter Stormare dyker upp. Och så kände jag, nej, det här var inte så bra. Nej, men fortfarande, som jag sa innan, Det är så otroligt, det jag gillar med den filmen är så centrerat kring Jonah Hill och hur han visar på att han ändå är bäst i Hollywood på att leverera repliker. Ja. Och bäst på, i princip bäst på komisk timing också. Det är ingen slump att han har blivit nominerad för 2 Oscars redan och blivit lika förvånad båda gångerna. Ja, men precis. Men det är samma skiljer honom från Adam Sandler. Adam Sandler kan, är ett tråkig komiker men gör mycket ja, men, pengar på. Ja, men det ska vi inte jämföra. För det är två, de gör 2 olika grejer då. Men ja, okej. Okay. Men ja. Här, Jonah Hill kan då, är så duktig ändå. Så han kan göra lite vad som helst. Han har det liksom inom sig. Ja verkligen. Kunna leva, stort menar, han hjärta. Jag har lyssnat på någon radiointervju med honom också. Och han, det verkar vara en fin människa på riktigt liksom. Jag har hört att han är ett jävla svin. Har du? Ja, rykten också av, du vet, en tjejkompis som är i min klass nu som är så här, du vet, gillar Kardashians och den så här, rykten om och skvaller om Hollywood-kändisar. Ah. Hon sa det att Jonah Hill ansett var ett stort svin i Hollywood och det är därför han är skriven som ett svin i This Is The End. Okay. För där har de liksom skrivit lite nidbilder av sig själva. Och det är då måste ju Michael Cera vara ett praktsvin. Ja, det är för jävligt konstigt. Jag såg faktiskt om, jag såg om den scenen bara när han daskar Rihanna på stjärten. Ja, det är så jävla bra. Han är så jävla rolig. Och även hur Jason Segel reagerar på det och allting. Alltså det Den är värd att se om bara för sådana små reaktioner, inte för själva huvudstoryn. Den betyder verkligen inte. För de här metasituationerna. Jag har även, vi behöver inte stanna kvar så länge vid den, årets Jag blir min pappa 2. Även den med min gudson Ludvig, när han är på sitt årliga Stockholmsbesök för att träffa mig. Mm. Och jag somnar. Min pappa somnar ju alltid när vi går på bio. Han vill ofta att vi går på bio, men han nickar till för han har blivit äldre. Och jag låter honom sova, för jag känner att han behöver den vilan. Han är så dålig på att vila, han har haft 2 stroker tidigare, så han behöver sova. Men det är ändå inte samma sak att gå på bio med någon, med Skalman. Det blir ju som att gå med Skalman, han bara somnar. Och försöker dölja det alltid, för jag är så här, ja, du somnar lite. Jag säger utan att vara skuldbeläggen, han bara, nej, jag var vaken. Bara, fuck heller att du var, du sitter och snarkar liksom. Och nickar till, du vet, som på film, så här, nickar till hela tiden. Men jag tycker bara att det finns ett tillfälle då det är okej att somna under filmer. Och det är typ om man ser någon så här. Någon så här mitt i natten. Typ som på Lucia Movie Night, som jag hängde på när jag var yngre. Jag skulle väl aldrig gå på det idag. Då, sen när de visar sista filmen, och klockan kanske är så här 3 eller någonting, jag vet inte när sista filmen startar, men då kanske så här 20% salongen nickar till eller ligger och sover. Mm. Och det finns ändå något fint i det. Lika fint som det är att sitta i ett mörkt vardagsrum och någon man tycker om ligger och sover i ens knä, medan man titta klart på Donnie Darko eller Terror på Elm Street och hon inte orkar lite liksom. Det låter mysigt. Jag har inte varit, det var länge sedan jag var i en sån situation. Länge sedan jag var i en sån situation också. Men jag somnade och det var klockan 16 visningen av Robocop var det faktiskt. Och då kände jag också så här, vad fan Gustav, skärp dig. För det har lite, det hade, ja du vet det, ja, bara skärp dig. Men det var inte så farligt. Jag går vidare till en kortis, om du inte har sett någon av filmerna så säger du bara nästa, okej? Okay? För det här är bara ett tips främst till dig och lyssnarna. Ja. Och det är, jag går emot alla kritiker och sånt där och säger så det så. Lone Survivor är mycket mer äkta än Fury. Det är alltså 2 krigsfilmer där Fury med Brad Pitt har blivit upphöjd på något konstigt sätt. Även om den får mest 3 så har den varit så här... Jag har ändå läst saker som att så här, det är så äkta, bla bla bla. Men jag tror det är, jag ska inte avbryta, men jag tror det är lite också för att min första anblick på trailern så ser det lite ut om som att det är lika smutsigt som Saving Private Ryan. Det är bara för att de har så här, desaturerat bilden så. Den ser så jävla, du vet, Saving Private Ryan lik ut. Och det är så det lite känns som att så här, det här är inte en film om de här karaktärerna, utan det här är en film som vill vara en Saving Private Ryan. Medan Lone Survivor, som börjar jättepatriotiskt, de flesta svenskar skulle stänga av, för det är en sån här hyllning av de amerikanska Navy SEAL-soldaterna som är så här i en monolog. Alltså som, det är fånigt. Det är Peter Berg som har regisserat. Men sen filmens resa blir jävligt naggande och känns som sagt äkta. Mark Wahlberg och min favorit från tv-serien Friday Night Lights. Taylor Kitsch. Ja, precis. Som på något sätt följer den här podcasten. Jag gillar inte det. Jag tycker du borde släppa honom, Gustav. Och jag kan inte ens hans namn. Du kan det liksom, för min skull. Årets förbannade jävla politiska medvetenhet. Jag försökte se nu i december The Lunchbox. Jag älskar ju kärleksfilmer. Och jag har sparat och sett fram emot Lunchbox. Men eftersom vi hade i vårt IMDb-avsnitt om indiska filmen Swades diskuterat kastsystemet och jag hade lärt mig om kastsystemet, så kunde jag inte se Lunchbox, för jag blev bara irriterad på hur idiotiskt det kastsystemet är. Och Lunchbox bygger på det systemet. Alltså hela den fina historien bygger på att liksom folk är sämre än andra. Så att jag kunde inte se det. Jag får väl vänta några år tills det har lagt sig lite. Mm. Min chock efter Swades. Men något som är roligare för dig är att årets äntligen har jag hittat min Hunger Games. Och det är att jag gillar inte Hunger Games, det gör du. Jag försökte med The Maze Runner som är råtöntig. Det måste även young adult-publiken tycka. Men Divergent med George Clooney-dottern från Descendants. vad heter hon? Shailene Woodley. Eller vad hon heter. Ja. Fan, folk borde, precis som de gjorde förr i tiden, då förenklade de sina namn. Men det gör de ju inte längre. Och jag förstår att det förmodligen är något fint, men det är krångligt för mig. Så det blir svårt. Ja, till och med för en filmautist som dig. Så. Ja, precis. Kul om att du ändå hittat din handgame som är Divergent. Jag har inte sett den. Mamma pratar väl om den. Hon har den på DVD. Borde ta chansen att se den för din skull då. Vi kanske kan hitta Divergent tillsammans. Det skulle vara kul att se vad du tycker. För det kan också. Jag delar ju ofta smak med kompisars mammor. Alltså med 50-åriga kvinnor. Så det kan ju också vara så att Divergent är en, liksom kvinnofilmen av de här. Hunger Games är för killarna, medan Divergent är för de äldre kvinnorna och Gustav. Du får återkomma på den punkten och följa upp det. Yes, jag ska försöka se den. Årets, glöm inte bort, The Secret Life of Walter Mitty. Det känns som att den försvann ganska fort. Och det är en film som förtjänar att tittas på. Så det vill jag bara rekommendera. Ja. Ja, men jag vet inte, vi kan aldrig prata om den i podden, men i något avsnitt tror jag i våras måste jag prata om den. Men jag såg den samma dag, jag hade ju så här trippel på bio. Jag gick och såg först Her, ensam. Her, med Joaquin Phoenix och Scarlett Johansson, yes. Jag älskar ju den. Det gjorde många, inte jag. Sen, jag vet att Tony Savella gjorde det. Ja, det gjorde han säkert. Sen såg jag i alla fall med typ en kompis, och vi såg American Hustle heter den, va? Ja. Och efter det så var det så här, ja, nu var vi mätta, jag har sett två filmer, han har sett en. Men då såg jag att, men Walter Mitty går också, ska vi inte klämma en tredje? Så vi såg Walter Mitty också. Jag tycker den visar väldigt tydligt att Ben Stiller är en väldigt kapabel regissör, som sagt, och han är väldigt, väldigt formstark. Tycker jag den visar med Tropic Thunder, och han leker väldigt mycket med filmmediet och sådär. Ja, olika, precis, för det är inte så att det är inte som med Wes Anderson att det är en och samma form. Utan... Nej, det är verkligen inte. Han har ju, han hittar en väldigt, väldigt fin form för varje historia, så att säga. Problemet på det här tycker jag är att den blir lite lik Benjamin Button på det sättet. Att den blir lite stel och lite stiff. Jag hade nog velat se att den här filmen hade lite, lite mer liv på något sätt. Jag kan förstå vad du menar. Och hade jag läst den i manusform hade den inte känts något bra. Utan här var det främst att Ben Stiller, hur han regisserar den, som fångar mig. Men... Fan, jag vill bara säga en sak. Jag läser inte ofta manus, men nu när du tog upp manus här. Fan, jag satte mig en dag, skulle fått inspiration. Och hade sett början på Squid and the Whale hemma hos mamma. Men hennes DVD hackar, så jag kan bara se den första kvarten. Så satte jag mig faktiskt och sökte upp Squid and the Whale-manuset. Och började läsa det lite i början bara. För jag ville bara se lite vilken ton som Noah Baumbach hade när han skrev och sådär. För jag tycker Squid and the Whale är väldigt, väldigt, väldigt bra film. Väldigt inspirerande film. Och... det blev så, du vet som det blir ibland så här. Jag började bara läsa den här pocketboken, och så plötsligt var klockan 3 på natten, så hade jag läst klart den. Den känslan var det, jag bara började läsa. Så läste jag dem hela manuset. Vad härligt. Jag säga, årets manus är Squid and the Whale-manuset. Fastän det är, har några år på nacken. Väldigt, väldigt bra manus alltså. Och, ja, mm. Och är man filmintresserad, läs manus. För det är så lätt att hitta nu på nätet. Till exempel en film som, som jag läste manuset till innan. Och som är mycket bättre i manusform. Det vill säga manuset var bättre än filmen. Precis som boken var bättre än filmen. Så är det också 2014 film The Edge of Tomorrow med Tom Cruise. Okay. Som blev så här, ja men den funkade väl okej, okay, tyckte folk. Men manuset är mycket tajtare och en mycket härligare filmupplevelse helt enkelt. Så börja läs manus, det är en rik värld. Och, ja, man lär sig. Och du borde sätta dig och läsa Squid and the Whale manuset, Gustav. Absolut, jag ska kolla upp den. Glöm inte bort två, Predestination med Ethan Hawke. Den kom också, den har jag aldrig ens hört talas om. Nej, se. Så håll utkik där. Titta efter den på biblioteket. Jag läser nu att det är en time traveling sci-fi på något sätt. Är det, ja, lite lik Looper de här då? Och en film som säkert man skulle kunna känna så här, men vänta nu, får man ihop där som med alla sådana filmer. Men den är ganska njutningsbar. Den är också lite lugn. Det är därför alltså så här, det känns som att Christopher Nolan egentligen vill göra filmer i den tonen. Mm. Men så vill han även så här, i och med att han vill fånga alla så måste han göra det larger than life hela tiden. Så Predestination är, ja, glöm inte bort den. Två, som sagt. Glöm bort den i nästa titel. Snowpiercer. Man kan säga att den är en ostämd gitarr, tycker jag. Och folk har ändå hyllat upp den. Precis som, då säger en annan ostämd gitarr, Maria Bloms svenska film Hallå Hallå. Mm. Det är som att sitta och lyssna på någon jävla trubbatur som är skitpackad och inte inser det liksom. Ja, Snowpiercer är ju ändå en film som man ser så här och där, folk som pratar upp lite. Ja, även Hallå Hallå. Så att ja, Hallå Hallå har inte lika stor koll på grejerna. Min mamma vill se den. Fan, jag nämnde min mamma i avsnittet, men min mamma i alla fall pratar om att hon kan tänka sig se Hallå Hallå. Då ser den. Ja. Men hälsa då, och hälsa från mig, just i och med att hon och jag har samma filmsmak, mer än du och jag har det. Att hon kan hoppa Hallå Hallå, för att den är inte det man tror. Alltså så här, den är inte den fina musiken som Maria Blom spelade i Masjävlar infinner sig inte Hallå Hallå. Det finns en jättejobbig manlig. Men har den infunnit sig någon gång efter Masjävlar? Kanske inte riktigt. Men det kan, ska vi säga till Maria Bloms försvar, ha mycket med hur svår och snårig svensk filmbransch är. Alltså ja, att det är svårt att göra det man skulle göra från början. Om man inte är, ja, till och med för Colin Nutley. Det är väl bara Ulf Malmros just nu som kan göra det han was set out to make liksom. Men det kanske någon annan skulle säga att nej, det är likadant för honom. Årets, det var nog bara Gustav som blev besviken. Så du kan säga nästa om du inte har något av intresse. Jag vill bara nämna att jag är nästan lite generad över att jag ens blev besviken, för jag tror alla andra visste att man skulle bli besviken. Och det är Jack Ryan rebooten med Chris Pine i huvudrollen. Jag älskade ju det när jag växte upp där. Du vet, Alec Baldwin i Jakten på Röd Oktober. Sen gjorde Harrison Ford i Påtaglig Fara. Ben Affleck i Some of All Fears. De där politiska thriller-agentfilmerna får man inte så ofta. Så jag hade verkligen hoppats på den. Och den faller totalt. Ja, det var inte länge som den fanns på filmkartan heller. Och den floppade väl lite. Så att det blev väl ingen serie av det i alla fall som de hade tänkt sig. Nej, och nu tror jag det dröjer lång tid innan man gör ett nytt försök. Om man ens gör det liksom. Och sen till det känns som att Jack Ryan kanske inte har den spräng... Alltså han kanske inte behövs längre när Jason Bourne och dylikt finns. Nej, precis. Det kanske är så. Årets... hen ska inte spela huvudrollen själv. Seth MacFarlane i A Million Ways to Die in the West. Jag gillar ju hans värld. Family Guy-skaparen. Filmerna har varit så där just på grund av... Dels Mark Wahlberg tycker jag inte passade i Ted. Men Seth MacFarlane passar ännu sämre att spela huvudrollen själv. För han är bara en skämtare. Ingen huvudroll. Det som håller mig, tror jag, från att se den filmen, för jag har inte sett den, är att jag tror det bara är någon sorts parodi med ett gäng så här löst ihopsatt scener. För att typ likt Family Guy, alltså bara scener som bara bygger på att ha en komisk poäng. Ted var ju ändå ett drama på ett sätt. Men det känns inte vad Million Dollar West sitter ihop på samma sätt. Så jag vet inte om jag tyckte det om Ted heller. Årets meta innehåller dig och Erik från vår gästpodcastare från Vacancy, skräckfilmspodcasten. Årets meta var när Emil och Erik, när ni diskuterade The Grand Budapest Hotel, det är när jag är på min absent leave, och hur den är innehållslös, och ni diskuterar hur innehållslös den är med att vara precis lika innehållslösa själva i er analys. Jag såg nämligen The Grand Budapest Hotel, och här kommer årets nakenchock. Jag blev kär i den. Så direkt efter så lyssnade jag på avsnittet ni spelade in om den, och det enda ni sitter och säger är så här: alltså han har inget att säga om det här. Nej, jag tycker inte heller han har någonting att säga om det. Vad säger du om det? Nej, jag tycker inte han har något att säga om det. Det var lite så liksom. Så det blev årets metaupplevelse, där ni blev det som ni kritiserade Wes Anderson för att vara. Ja, jag vet inte hur jag skulle besvara det. Så var det säkert. Men blev det inte en liten nakenchock att jag tycker om den filmen? Borde vara, men eftersom jag... Den filmen har jag lämnat bakom mig. Ja. Så... Men vi lämnar den helt enkelt. Men jag faller även till Wes Anderson bakom mig. Så enkelt. Ja. Det enda jag kan säga, sen lämnar vi, det är att han ska inte göra så här coming of age drama, utan han ska göra sitt äventyr som Life Aquatic, som jag tycker väldigt mycket om också. Jag ska även se Fantastic Mr. Fox. Jag har inte sett den. Nej, den är ju fin för att det ändå är George Clooney's vackra stämma. Ja, och Meryl Streeps vackra stämma väl. Ja, det kanske är. Det har gått mycket. Ja, men Grand Budapest Hotel var jättemysig videounderhållning. Men jag kommer fortsätta att se Wes Anderson-filmer själv. För jag pallar inte att gå på bio och ha den här kulturpubliken som ska skratta när någon kommer in i en lustig kostym. För det är ju inte det jag gör. Här garvar jag åt de här, dels tempot... Och liksom William Dafoe, som jag alltid tycker är kul, även i Life Aquatic. Och han är ju ingen rolig människa, men det är så här små, den är väldigt detaljrik även visuellt. Så det var årets nakenchock. Jag blev jätteförvånad. Årets film som har den mest episka scenen / sekvensen, men som inte är lika episk som helhet. Du får nästan gissa här lite. Vad tror jag ute efter för film? Den är inte lika episk. Alltså, okay, en film som inte är så episk som den vill vara, men den innehåller ändå en episk scen eller sekvens. Den har en sekvens där jag verkligen är så här, bara, this is, det här är fucking filmäventyr när det är som bäst. Du kan säga om det är varmt eller kallt och så här, fågelfisken mitt emellan. Jag tänker ju Filmsommaren, en stor film, en stor Hollywoodfilm. Ja, lite. Det är kallt. Tänk höst. Interstellar tänker du på då? Ja. Och då tycker du att det är jättemäktigt när han befinner sig i den här jävla bokhyllan på något sätt? Nej, absolut inte. Det är där det inte följs upp alls. Utan det är tyvärr i mitten, eller strax innan mitten, när det blir det första äventyret egentligen, där de räknar ut att okej, vi måste landa på den här planeten, men då kommer det hinna gå massa år, så de måste kämpa en minut i x antal år. Så de sticker ner på den här planeten, är där väldigt kort. När de kommer tillbaka så har det gått typ så här 27 år. Och snubben som lämnades kvar på skeppet, de har bara varit borta 10 minuter, men han står där lite grånad och bara, det har gått 27 år i verkliga världen liksom. Och så kollar han på meddelanden från sina barn. Och de har ju vuxit upp här. Den lilla flickan har blivit Jessica Chastain. Han gråter. Det här är för mig filmens klimax på helt fel ställe. Filmen skulle ha varit en ständig kamp mot att kunna hinna hem till sina nära och kära. Eller överhuvudtaget, innan mänskligheten dör. Vilket de lite gör, men de gör det på fel sätt. För den starkaste stunden kommer alldeles för tidigt. Ja, jag tycker väl det är trevligt av två anledningar. Ett, för att det är så här lite, du vet, de 12 apornas arméklurigt det här med de åldras mer än de andra, det är så tidsresaktigt, du vet. Jag gillar den typen av så här, vetenskapligt kluri. Men det blir för lite av sånt sen. Och inte på ja, rätt men, sätt. Ja, men sen tycker jag också att det blir lite som ett tv-spel också på det sättet. Hur gör jag det här? Hur löser jag det här problemet bäst? För ger jag mig dit förlorar jag så här mycket. Alltså så här, jag gillar den där, du vet, det problemet de står inför. Men jag tycker också att den actionsekvensen som sker där nere när de kommer till vattenplaneten känns som den finns ju bara där på något sätt för att de här åren ska gå. Ja, de hade ju kunnat göra stunden på vattenplaneten lite mer episk i sig. Och ja, och innehållsrik. Ja. Nu kan det ju egentligen nästan vara så att de åker ner och så här typ en ruta så här 17 minuter senare och så åker de upp igen. Och man kommer inte ha missat någonting med handlingen. Nej, precis. Men efterspelet där blev det var det mest, det var den episka sekvensen som där satt jag engagerad 11 minuter och verkligen berördes. Årets film som inte har en enda enskild episk scen eller sekvens, men där helheten i sig lyckas vara episk, i den som välförtjänt tycker jag kallas årets kanske bästa film. Jag tycker inte det är årets bästa film. Jag behöver fälla en tår på ett annat sätt. Men den är väldigt bra och det är Boyhood, Richard Linklater. Har du sett den? Nej, jag är väldigt, väldigt besviken på mig själv att jag inte gick och såg den på bio. Till och med Tony Savela, den här podcastens goda vän, vid två tillfällen sa att det var en film man borde gå och se. Ja, Tony Savela har verkligen, han har frågat mig på Facebook också så här, har du sett den liksom? Ja, så att det är en film jag verkligen borde gått och sett. Men jag kommer se den och det är även... Jag tror alla kommer se den. Det är så här president Obamas favoritfilm också. Så. Ja, så folk kommer se den. Så vi kommer säkert tillbaka till den. Årets finaste biobesök måste jag få med här. Har du haft något finaste biobesök och något värdelöst? Jag vet inte, du ställde den här frågan innan till mig på sms och jag har kollat igenom så här mitt filmår och sådär. Och det mest värdelösa är väl Dum och Dummare 2. Vilket var en film där hela mitt sällskap tyckte att den var otroligt tråkig. Och man märkte av det var som att vi alla kände att vilket misstag att vi satt oss här och tittade på den här filmen. Satt andra i biosalongen och skratta eller färga, var hela biosalongen liksom i fel stämning? Det trista med komedier och skräckfilmer är nästan när man är i salongen med få människor. Det var för få folk i salongen för att det skulle vara den här stämningen som ändå man vill ska finnas på en komedi och sådär. Men det var väl några som skrattade sådär. Men vi gjorde det väl inte överhuvudtaget egentligen. Nej. Och mitt bästa, jag har inte haft någon sådär super ögonblick jag minns. Men om jag ska säga någonting sådär som jag vill ta med minnas var väl att... jag hade, med fokus på hade, en väldigt, väldigt god vän som du också har träffat. Jag till och med sovit hemma hos dig en gång. Som inte längre finns i mitt liv, typ. Och sista filmen vi gick och såg tillsammans var Godzilla i våras. Så jag säger av den anledningen helt enkelt, för att det är en vän till mig som jag inte längre är vän med. Så säger jag väl att det var årets kanske biobesök då. Det blir fint. Fastän den filmen var horribelt oinsamt. Ja, men den betyder precis, men biobesöket betyder någonting stort. Ja, för det var ju liksom en vän, alltså min bästa vän kan man säga. Och en vän som jag också typ, vi såg rätt mycket film ihop. Väldigt mycket av de filmerna under de senaste, ja, sen 2007 och framåt har jag ju sett de flesta filmer med den här personen liksom. Så det är trist, men det är så det. Jag vågar inte följa upp här med frågor, för att det känns som att här ska jag inte ställa så många frågor, utan bara låta det vara något fint och där man får tänka själv istället liksom. Så låt oss gå till dig istället, Gustav, ditt bästa. Mina sämsta biobesök har jag redan dragit där, och det är att jag blir min far och somnar och har mig liksom. Men finaste biobesöket är med ett annat gudbarn, trillingarna som är 4 år gamla. Där jag gick med en av flickorna Linn på Bamse och Tjuvstaden. Och jag har gjort en minitemp här, 1-5. 1 det sämsta, 5 det bästa, enligt Linn, med det här biobesöket. Och som ni kanske märker så kanske det inte är så mycket filmen det handlar om. Nummer 1, det sämsta för Linn med biobesöket Bamse och Tjuvstaden. Polkagrisen som var formad som en ros och som jag varnade henne för. inte kommer smaka som hon tror den ska smaka. Och hennes besvikelse när hon, när hon ber mig öppna pappret på den här klubban. Det är en klubba formad som en ros, polkagris. Och börjar smaka på den och försöker tycka om den. Och sen bara, det är för starkt, Gustav. Och det här var den hon hade sparat. Förstår du? Hon har ätit upp allt det andra godiset och sparat. Det här är hennes klimax. Och mitt hjärta, du vet, det bultade så mycket. För man vet besvikelsen. Man är 4 år gammal. Hon smakar den och det är svinäckligt. Förstår du? Förstår du vilken besvikelse? Ja, det låter lite småsorgligt. Ja, verkligen. I alla fall i ett barns värld. Vi hade väl överlevt kanske, men... Ja, precis. Och ett barn glömmer bort rätt fort. Men det var det sämsta med Lins. Lin, 4 år gammal, hennes biobesök Bamse Tjuvstaden. Nummer 2, Bamse och Tjuvstaden var för lång. Jag tror, den är väl såhär 1,15, men den var lite för lång för henne. Hennes bror Elliot, han har jag sett hela Star Wars med och hela Avengers. Vissa skulle säga, va? För han ser dem. Men han är helt tokig i det där. Det är så kul att sitta med honom och bara se det där. Och Yoda heter Yoda liksom. Och är Yoda. Han blandar ihop röd och grön. Han pratar inte lika rent som Lin och systern Elise längre. Men Bamse och Tjuvstaden var för lång. Nummer 3, clownen på McDonald's. 2, någonting som kom upp nu ett halvår senare när jag hämtade Lin på dagis. Det var så här, Gustav, kommer du ihåg när vi såg på Bamse-filmen? Ja, så här. Och tyckte det var kul att så här, kommer hon ens ihåg det? Jag trodde inte den... Hon satte den bara på punkt nummer 2 liksom. Men då sa hon så här, vargen, han är tokig. Alltså så här. Så var ändå så här, vargen gjorde intryck. Inte att Nallemaja var tuff, vilket ju filmbolagen vill, eller hur? Att tjejer ska inspireras av Nallemaja, utan att vargen är tokig. Vilket talar för hur tjejer är, eller hur? Tjejer säger de här politiskt korrekta grejerna, men i slutändan, då vill man ha vargen som en så här kriminell loser. Inte mästertjuven, utan man vill ha vargen liksom. Han är lite tokig, säger hon med glöd i blicken liksom. Ja, säger väl mycket. Ja. Nummer 1, det bästa för Lin, 4 år gammal, med bibesöket, Bamse och Tjuvstaden. Det glittrande golvet på NK samt en rosa plaststol i ett kebabkök. Hon sprang fram och bara, åh Gustav, ser du? Och satte sig på golvet och smekte, du vet. Det enda jag tänker är så här, urin liksom. Men hon bara, för det glittrar, det var bara ett vanligt stengolv. Men för henne var det ett glittrande änglagolv. För de är inte så vana att vara inne i stan. Så att, ja. Men det var mitt finaste biobesök. Där jag även ska tillägga att jag tyckte Bamse var ganska bra. Alltså, har du sett den? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men jag tycker den är så skild i stil från originalfilmerna av han Rune Andreasson. Jag älskar Rune Andreassons Bamsevärld. Tidningarna hade jag alla nummer. Pappa frågade mig, vill du ha alla Bamse när de skulle flytta? Och jag var så här låg den dagen, så jag bara, nej, jag vill inte samla på mig grejer. Så då sålde han det billigt till en serietidningsbutik. Och dagen efter när jag var så här, jo förresten, jag vill ha Bamse, så klart jag vill ha Bamse till mina barn och allting. Han bara, nej men nu sålde jag det. Alltså det där är fortfarande ont i mitt hjärta. Dels för mig och dels för pappa som var så här, som gav mig ett gemensamt barnarv. Och jag bara pekar finger för att jag mådde dåligt. Jag pekade ju inte finger. Det, men det är lite som när vi började komma upp i tonåren. Och jag och mina två bröder gav bort allt vårt Lego och alla våra Turtles-leksaker. Vi hade kanske typ, ja men du vet, skolans största Turtles-samling. Vi var ändå tre barn och ja, vi fick Turtles när vi fyllde år och det var jul. Och vi gav bort allt det till våra små halvsyskon som var mycket yngre än oss. Ja, men det, och det är ja, en sån sak vi kan prata om idag. Jag säger, varför sparade vi inte våra Turtles-leksaker? Varför sparade vi inte vårt Lego? Men det stannar ju ändå i familjen. Finns inte kvar. Eller nej, nej, det tror jag slängdes, du vet. Ja. I favör säkert för mer häftiga leksaker. Ja, exakt. För det blir ju inte samma grej för dem. När de övertar ert. Alltså, nej, men det borde finnas i skolan. Bredvid roligaste timmen borde det finnas seriösa timmen. Där man påminns om sånt här. Alltså så här, kom ihåg att när det låter trist att era föräldrar säger, ni kommer vilja ha det här när ni är äldre. Men lyssna ändå, liksom. Lyssna för fan. För alla ångrar ju sådana här saker. Det finaste nu är väl att avsluta med årets finaste film. Ja. Jag tycker det bara känns trist att jag ställer bara en fråga först till dig. Taken med Liam Neeson när den kom har ju blivit jättepopulär. Mm. Precis som Die Hard blev populär när Bruce Willis ja, men inte på riktigt samma sätt kanske. Nej, men jag känner ändå lite så. För en besvikelse med 2014 är att nu kommer en massa Taken action som för mig är Jean-Claude Van Dammes Sudden Death eller Jean-Claude Van Dammes Nowhere to Run manusmässigt och tonmässigt med skurkar som svär och i så jävla mycket skurkar. Alltså det skurkar ja, i Bamse och tjuvstaden ungefär. Ofta i hästsvans. Ja, precis. Alltså så här, och tatueringar som inte, alltså så här, med typ en sjö ett ankare på liksom. Och den största sådana actionfilmsbesvikelsen när jag fick den här upplevelsen, det var när jag skulle gå och se med Denzel Washington, som alltid är pålitlig, Equalizer, som blev upphyllad. Det är här jag blev förundrad. Fredrik Virtanen, många skrev väl om den. Jag fick 4 getingar i Expressen och var så här: ni har aldrig sett något våldsammare, vilket vi har i 10 år. Det är inget våld där som sticker ut. Den är bara den är våldsammare än Dödligt vapen. Men det är ju alla filmer, sådana filmer idag. Men den var bara så här, det här är en av Sudden Death är bättre, Nowhere to Run är bättre. Time Cop är också bättre. Vilken Cyborg är sämre än Equalizer, men alla de andra Van Damme-filmerna är bättre. Och jag känner lika inte, inte för att vara sån. Jag har inte sett Cyborg, men jag misstänker inte det typ en Kurt Russell film. Är det verkligen en Jean-Claude Van Damme-film? Helt säkert, för min mamma kom på mig när jag satt med Lenny Fredlund hette han och såg Cyborg. Och ringde, och hon blev så arg, vi fick stänga av den. Och så ringde hon hem, det här tror jag dragit någon gång, till Lenny och de andras föräldrar. Och det var ingen förälder som brydde sig, de tyckte bara min mamma var jobbig. Okej, jag ser att det är det. Soldier heter ju filmen med Kurt Russell, den har inte jag sett. Alltså jag har ingen koll på det. Jag borde ha sett Cyborg under min uppväxt, för jag var ett stort fan av Jean-Claude Van Damme. Ja. Det är en film jag kanske har sett då. Ja. Och jag tyckte vissa var okej. Precis som man kan tycka att Taken är okej. Men när folk plötsligt höjer upp och gör Taken till Die Hard bra och sånt, då är man ute på hal is. Då gör man plötsligt de här, alltså då ger man Equalizer och sådana filmer mer än vad de är. Det tycker jag. Mm. Ja. Årets finaste filmstund. Fan. Vet du vad, Emil? Jag måste bara säga en grej till. Jag måste bara säga en liten grej till innan årets finaste filmstund. Okej? Okay? Mm. För jag hade den här rubriken. Film, det är inte i meningen att man ska gråta till, mest till, men som jag grät mest till. Delivery Man. Och sen hade jag film, det var meningen att man ska gråta mest till, men som jag inte grät någonting till. Förr eller senare så exploderar jag. Jag ville bara ha det sagt. Har du okay, gråtit ja, där någonting? Jag har inte sett någon av de filmerna. Nej. Nej, men då går vi vidare till årets finaste film. Och det blev... jag kände så här. John Hughes, som ju alla vi tycker om. Du tycker om John Hughes, jag tycker om honom. Och många andra. Just för att han är död också. Så har de blivit ännu mer speciella. Breakfast Club och alla de filmerna. Och när jag såg den här filmen så kände jag att den här hade han kunnat göra idag om just de här ungdomarna från den tiden som har vuxit upp och livet har inte blivit det blev. Just att det är det här, för han var väldigt bra på att skildra syskonrelationer. Och här är det då Bill Hader och Kristen Wiig i vad heter årets finaste film? Du måste ju prata om The Skeleton Twins. Ja. Den har så många, jag kan förstå att den får bra treor och inte mer. Alltså ur ett så här filmanalytiskt perspektiv. Men för mig satte den fingret på så många grejer som dels där jag känner igen min egen syskonrelation till Maria som är min äldsta syster. Hon är 1 år yngre än vad jag är. Och liksom hur hon söker kontakt hos mig, hur jag kanske försöker finnas där för henne. Men hur det är svårt, för vi är vuxna. Det är svårt att liksom hitta balansen. Och Skeleton Twins skildrade en bror- och systerrelation på ett jättefint sätt. Och Bill Hader glänser i huvudrollen. Jag tycker han borde få en Oscar-nominering. Inte Kristen Wiig på samma sätt. Och så finns ju den där fina dansscenen. Eller när de sjunger. Kan du beskriva den sångscenen? Ja, det skulle jag väl säkert kunna här om jag minns den. Det är ju en scen där jag gissar på att Bill Hader och Kristen Wiig är lite ovänner kanske till och med här. Ja, hon sitter sur i en soffa liksom. Ingen av dem mår bra. Och så sätter han på en låt och börjar sjunga så här karaoke eller typ mima till den gör han väl. Och det är inte det hastiga som att här är bara en låt, utan man förstår att det här gjorde de 10 år gamla. Men så han börjar flamsa och sjunger den här låten, och till slut börjar hennes sura min ändras till något gladare, och sakta men säkert så börjar hon också mima med, och till slut så exploderar det i då att de båda är tillbaka till när de var kanske 11-12 år och höll på att mima till poplåtar. Och där märks det att båda har gjort såna här grejer i Saturday Night Live, för de gör det numret dessutom så jävla bra. Alltså de gör en så bra parodi på och vi kan väl avsluta hela podcasten med den låten. Är det helt fel? Ja, vi kan ju fira in 2015 med den. Nothing's gonna stop us now. Och Starship någonting heter gruppen. Googla även den riktiga videon, för den är rolig att se på samma sätt. Ja, men ska vi helt enkelt säga hejdå då? Så vi säger gott nytt år till alla lyssnare och till varandra. Ja, vi ses 2015, Gustav. Yes. Hej. Hej. What are you doing? Milo. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I feel.